Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Събрание, водено от господин Дънов. Прочете се от господин Дънов от Йоанна 18 глава, а за текст се взе Римлянум 12 глава, 12 стих. Важните мисли от това събрание са: сърцето трябва да е олтар, а душата – храм. Умът да бъде слуга при нозете на Господа, а духът да бъде готов да изпълни всичките благи разпореждания. 2 октомври 1911 година.